aż o 20% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, przed mikrofonem Marta Malinowska, jest 13. A wiadomości przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Na forum rządu o nadużyciach przy wydawaniu pieniędzy z KPO. Za chwilę relacja naszego reportera. Wyłom w ukraińskim froncie na północ od Pokrowska może stanowić poważne zagrożenie dla obrony całego Donbasu. Gorący koniec tygodnia przed nami, od jutra w wielu miejscach 30 stopni, w kolejnych dniach nawet 35. Gra toczy się o to, by pieniądze zostały w Polsce, a nie wróciły do Brukseli, powiedział o środkach z Krajowego Planu Odbudowy premier Donald Tusk. Tak przed posiedzeniem rządu odniósł się do kontrowersji wokół wydatków z KPO. Według doniesień medialnych za pieniądze dla branży turystycznej i gastronomicznej kupowano jachty, ekspresy do kawy i sauny. Przed kancelarią premiera jest Bartosz Bielecki. Bartku, jakie kroki w tej sprawie planuje premier? To zależy od tego, co usłyszy od Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, czyli ministry funduszy i polityki regionalnej odpowiedzialnej za wydatkowanie środków z KPO. Niewykluczone są tutaj decyzje personalne. Mimo to o całe zamieszanie Donald Tusk oskarża poprzedników. 100% odpowiedzialności za kłopoty związane z wydatkowaniem pieniędzy europejskich ponosi PiS, jego idiotyczna, agresywna, antyeuropejska polityka i kradzież czasu. Bo właśnie przez to, że pieniądze z KPO trafiły do Polski z opóźnieniem, konieczne było upraszczanie i przyspieszanie procedur, tłumaczył szef rządu. Donald Tusk liczy też, że w ciągu kilkudziesięciu godzin będzie można uznać sprawę za wyjaśnioną. Z kolei do końca września mają być też znane wyniki kontroli prowadzonych przez Ministerstwo Funduszy i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Relacjonował Bartosz Bielecki. Dziękuję. Załamanie frontu w Donbasie. Jak podaje ukraiński ośrodek analityczny Deep State, Rosjanom udało się przełamać front w rejonie Pokrowska. Wojska miały ominąć część ukraińskich fortyfikacji i przedrzeć się nawet na 15-20 kilometrów za linię frontu w kierunku Dobropola. Nikt nie zakładał, że Rosjanie dokonają tego tak szybko oraz na tak dużą skalę, mówi Aldona Hartwińska, Polka organizująca zbiórki i przekazująca sprzęt ukraińskiej armii. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że przecięli kluczową drogę pomiędzy Dobropolem a Kramatorskiem. Ona już od dawna dla takich ludzi jak ja, ona była nieprzejezdna, natomiast korzystało z niej cały czas wojsko. Odbywał się tamtędy transport logistyczny. Mówi się o wyłomie. Pytanie teraz polega na tym, na jaką odległość rosyjskie wojska się rozlały po tym wyłomie. Pytanie jest takie, czy Ukraińcy zdążą ściągnąć obwody. Pracuję z jedną z brygad, która jest w tej chwili już przerzucana na ten odcinek, ale czy nie będzie za późno, to też czas pokaże. Zdaniem analityków wojska rosyjskie będą chciały nadal omijać linię ukraińskich fortyfikacji, kontynuować ofensywę na północ oraz starać się zająć Dobropole, by następnie zagrozić największym miastom Donbasu, takim jak Kramatorsk oraz Słowiańsk. Dużo słońca i wysokie temperatury to prognoza na ten tydzień. Od jutra w wielu miejscach 30 stopni, w czwartek i piątek ma być jeszcze goręcej. Powietrze będzie suche, a wysokie temperatury utrzymają się do niedzieli, zapowiada synoptyczka Agnieszka Harasimowicz. Ciepły tydzień przed nami, właściwie już od jutra z każdym dniem bardzo ciepło, te 35 stopni, to na ten moment widzielibyśmy w czwartek i w piątek, przede wszystkim w piątek i w województwach dolnośląskim, zachodniopomorskim, a przede wszystkim lubuskie województwo i Wielkopolska. Tutaj naprawdę będzie w czwartek i w piątek bardzo gorąco. Od czwartku do Polski zacznie napływać pył znad Sahary, przez to niebo może wyglądać na zamglone. Zareagowali w porę i być może zapobiegli tragedii. Mieszkańcy Suwałk uniemożliwili jazdę pijanemu kierowcy. 32-latek miał we krwi ponad 2,5 promila alkoholu. Do obywatelskiego ujęcia doszło w Suwałkach na ulicy Sikorskiego. Kierujący Audi poruszał się tak niepewnie, że wzbudził niepokój jadącego za nim kierowcy i jego pasażerów. Świadkowie od razu wezwali policję i poinformowali mundurowych o swoich obawach. Po niedługim czasie kierowca Audi sam zatrzymał się na poboczu. W tym czasie pasażerowie jadącego z tyłu samochodu natychmiast wysiedli ze swojego auta, odebrali mężczyźnie kluczyki i uniemożliwili mu dalszą jazdę. Od kierowcy Audi czuć było silną woń alkoholu. Po chwili na miejsce dotarł również policyjny patrol. Mundurowi przeprowadzili badanie alkomatem, które wykazało, że 32-latek miał 2,6 promila alkoholu w organizmie. Teraz zachowaniem nieodpowiedzialnego kierowcy zajmie się sąd. Za prowadzenie pojazdu po alkoholu grozi mu do 3 lat więzienia. Policjanci przypominają, każdy pijany kierowca to potencjalny sprawca tragedii. Areta Topornicka, Polskie Radio Białystok. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trochę chmur tylko na krańcach północno-wschodnich. W większości kraju słonecznie. Najgoręcej w Lubuskiem 29 stopni, w centrum 26, chłodniej nad morzem 20. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 13. Tu Myśliwiecka 357. Dzień dobry Państwu. Olga Szućko tę audycję wydaje. Hanna Dołęgowska, przepraszam, odwrotnie. Olga realizuje, Hania wydaje. Marta Malinowska przed mikrofonem. Tym drobnym potknięciem jeszcze raz przywitamy się z Państwem i powiemy dzień dobry. Mam nadzieję, że to przejęzyczenie na początku tu Myśliwiecka 357 to dobry omen, a moje przekonanie podbija nagranie od Fleetwood Mac. Praktycznie zawsze, kiedy Fleetwood Mac pojawia się na antenie Trójki, to potem dzieją się rzeczy, które ostatecznie notuję w moim kajeciku jako te pozytywne. Tu Myśliwiecka 357 do godziny 15 i jak zwykle podczas naszego wspólnego popołudnia w Trójce mamy dla Państwa rozmowy. Dzisiaj gościni Julia Wieniawa będzie opowiadała o jej najnowszym singlu, ale także o płycie, która ma ukazać się pod koniec września. Będziemy też weryfikować różne językowe przyzwyczajenia. na pochybel wszystkim. Tak śpiewał między innymi PZ w jednej ze swoich piosenek i jestem przekonana, że Mateusz Adamczyk opowie trochę więcej o kontekście tego zwrotu, a także polecenia z naszych trójkowych zasobów. No i ten jeden wyjątkowy utwór, codziennie inny, czyli piosenka dnia. Po swych śladach nawet wtedy nie myślałam, że to będzie całe życie. Mimo wszystko zawsze był ten słoneczny dzień, choć przeżyłam każdą burzę. Pomyślę, co z nami było kiedyś, to coraz bardziej ciebie lubię. Potem wszystko się skończyło, tylko długi, ciągły marazm. Zapomniałem, co to miłość, ale ciągle o tobie myślę. Mimo wszystko zawsze był ten słoneczny dzień, choć przeczuwam każdą burzę. Pomyślę, co z nami było kiedyś, to coraz bardziej ciebie lubię. Mimo wszystko zawsze był ten słoneczny dzień. Mimo wszystko, czyli T-Love w towarzystwie Sarsy, to jest najnowszy singiel, którym Muniek Staszczyk wraz ze swoim zespołem zapowiada bardzo długo oczekiwaną płytę. Od rana zbieramy od Państwa opinie i wrażenia po usłyszeniu tego nagrania. myśliwiecka@polskieradio.pl to jest nasz adres, który przyda się między godziną 13 a 15, tym bardziej, że będziemy mieć dla Państwa jeszcze jedną niespodziankę, mam nadzieję, że satysfakcjonującą, również związaną z muzyką. Sarsa, mam wrażenie, że już od jakiegoś czasu pokazuje, że jej horyzonty muzyczne są naprawdę szerokie. Ja zresztą miałam okazję prowadzić z nią wywiad wiele, wiele lat temu i już wtedy z dużą otwartością nawet nie opowiadała, ale przysłuchiwała się historiom ze świata muzyki alternatywnej. Dlatego dla mnie akurat ta współpraca nie jest dużym szokiem i myślę, że wrażliwość muzyczna Muńka i Sarsy znalazła się naprawdę w takim dobrym, bezpiecznym, wspólnym punkcie. Mimo wszystko to jest właśnie nasza piosenka dnia, a teraz Wonder Horse. I was talking to Johnny about the shape I'm in, with the pinhole eyes and the darkness within. But the kid don't lie, he says we know what we know. I'm sick of kicking out my life in the glare of a world that just don't wanna know. Don't let go, don't let go, don't let go. Wonder Horse i The Rope. Gdyby spojrzeć na oś czasu, to twórczość tego zespołu plasuje się w podobnym miejscu do twórczości autora naszego dzisiejszego polecenia. Z czystym sumieniem. To także polecenie muzyczne, to płyta. Ten sezon jest szczególnie obfity w twórczość od ciekawych i ważnych artystów z Irlandii. My przez ostatnie tygodnie sporo opowiadaliśmy zarówno o grupie Niqab, jak i o zespole Fontaines DC. Zresztą podobnie dzieje się w kinie, a ta najnowsza propozycja to autorski album Davida Belfa, który występuje pod pseudonimem For Those I Love. I to, co jest szczególnie ciekawe w przypadku twórczości Davida, to jest fakt, że on łączy mikrodziedziny sztuki, takie jak poezja performatywna, sampling, ale też współczesna muzyka klubowa. I te dziedziny stają się dla niego środkiem do opowiedzenia historii, bo jednak sedno jego twórczości stanowi właśnie przekaz. 2021 rok to był czas, kiedy For Those I Love wydał debiutancką płytę. Płytę niezwykle osobistą, bo było to pożegnanie z jego bliskim przyjacielem, który popełnił samobójstwo. Ta historia odcisnęła w nim mocne piętno i najnowszy album również opowiada o trudach życia, ale tym razem ten środek ciężkości przeniesiony został przede wszystkim na doświadczenia związane z brutalnością irlandzkiej gospodarki, ale też wszechogarniającym otumanieniu nowymi technologiami. Carving the Stone, tak zatytułowana jest ta płyta. Ja mam wrażenie, że dzisiaj rzadko pojawiają się albumy, które tak mocno nacechowane są przekazem społecznym, gdzie te wyłączne, radosne uniesienia to właśnie okazjonalne wybuchy muzyczne. Of the Sorrows to jest nagranie, którego posłuchamy z płyty Carving the Stone, bo ono bardzo, bardzo mocno, niczym taka soczewka, zbiera w sobie właśnie ten irlandzki przekaz. Stay at home here in Ireland and I'll never see you distressed. And she used to tell them, stay here in Ireland and I'll never see you distressed. Stay at home here in Ireland and I'll never see you distressed. Yes. And she used to tell them, stay here in Ireland and I'll never see you distressed. Stay at home here in Ireland and I'll never see you distressed. Yes. And she used to tell them, stay here in Ireland and I'll never see you distressed. Stay here in Ireland. With the chains that bind your chest, your eyes are bloodshot red when you're looking at the rents, you're past alive in wet cement. Two great jobs and a life that's filled with work, but the bank will only leave your heart will hurt. Stay here in Ireland, and never find a peaceful rest. Work to the bone just to pay off all your debts. Your life unfolding in a mess. But there's life in those bonny rowing trees that put the beauty in the only air I breathe. Stay here in Ireland and sing your troubles into song. Bankrupt yourself just to stay where you belong. Hide all our morals in the past to make it last, cause we're terrified to leave the laptop class. Stay here in Ireland and you'll suffer through the grey, cause that money won't take your pain away. And your heart still makes you stay here in Ireland, where nothing comes for free, but you'll find beauty in the depths of Irish seas. Stay here in Ireland, cause you've been here all your life. What's another night inside this building site? Despite the price, the only ones you've ever loved all live within your neighbourhood. How could you leave without putting up a fight? Stay here in Ireland and you learn to count your blessings. There's no future found around a life of planned obsolescence. The job of your dreams has been replaced by machines, but it's hard to complain once you look beyond the shores. Stay here in Ireland, in a town that's torn and hollow. You're torn apart by love, a place like Deirdre of the Sorrows. Borrowed lines and times won't outshine the horror of tomorrow. So you'll stay another day and you'll take all that you can swallow. Stay here in Ireland and see the Morrigan sight. What was the price of a night is now the price of a pint. Destined to stay behind, these buck-torn roots will die, but I'll try and nurture them and hang on for another summer of good drying. Stay here in Ireland and you learn to bite your tongue, because your labour puts the boot down on someone. No peaceful way to make a ton. See you drink your loss in pubs and grit your teeth through all the shite they talk for fun. You've got some Lammy and scholar pent up on piss, shit and squalor, spouting your Boris horrors on the bar still. These slumlord like dialogues are a cartoon, and I'll watch them eat their legs when they can't move, and I'll smile through it. Zapraszamy do reklamy. Marian, Kleo dzwoniła. Do ciebie? No, i powiedziała, żebyśmy kupowali w Media Expert. O, a powiedziała dlaczego? Bo w Media Expert taniej ma. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy MSI Katana. Grafika RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4349 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 350 zł. Media Expert. Już czas. Oderwij się od ziemi i poczuj z nami tę moc. Międzynarodowe pokazy lotnicze Air Show Radom powracają. Podziwiaj najlepszych pilotów solo i w drużynie. Samoloty i śmigłowce w powietrzu i na ziemi. Wystawę sprzętu wojskowego i niezapomniane pokazy nocne. Do zobaczenia na lotnisku Warszawa Radom 30 i 31 sierpnia. Bilety na airshowradom.pl. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska papryka słodka czerwona tylko 4,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung jedynie 34,99 za 500 gramów. Netto, patent na tanie zakupy. Kochasz książki, ale brakuje ci na nie miejsca? Przy długim czytaniu bolą cię oczy? Sprawdź czytnik e-booków polskiej marki InkBook. Z ekranem bezpiecznym dla oczu, aplikacjami w tym Legimi, Empik Go, Wattpad oraz miejscem na tysiące książek. Czytnik InkBook. Zabierz w podróż, podaruj na prezent, ciesz się nim jak tylko chcesz. Oszczędź czas i pieniądze na inkbook.pl. Tydzień łazienek. Tonerła! Promocja na łazienki trwa! Tylko teraz zwracamy 200 zł na kupon w klubie za każdy 1000 wydane na produkty do łazienki. Ceramikę, meble, kabiny i armaturę łazienkową. A do tego pożyczka w 10 ratach 0% od 500 zł w klubie. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 0%. Sprawdź na onejraty.pl. Tonerła! Póki promocja trwa! Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Serce Asi zabiło mocniej, gdy otwierała przesyłkę z Amazon. Monitorowanie tętna i do 11 dni na jednym ładowaniu. Garmin Smartwatch zdobył serce Asi jakością i ceną. Asia przyznaje 5 gwiazdek. Znane marki w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Żegnamy reklamy. 13:27. Trójka na życzenie. A życzenia spełnia niezastąpiony Michał Margański. Doprawdy po poniedziałkowym wieczorze z Trójką pozostaje mi jedno. Zatrzymać Państwa na moment i zwrócić uwagę na wczorajszy klub Trójki. Jak co poniedziałek, audycja, powiedziałbym, ma swoje designerskie wydanie. Takie z kategorii premium. Klub jest wtedy znacznie bogatszy w dźwięki. W poniedziałki łączy też kilka gatunków dziennikarstwa radiowego. Klub Trójki. Audiodokument. Wczorajsze, ale może być też dzisiejsze, kiedy Państwo zechcą. W każdym razie to poniedziałkowe wydanie było bardzo ważne. I mówię to jako słuchacz i radiowiec. Audycję prowadził Michał Matus. I w ten sposób połączył polski sierpień roku 2025 z polskim sierpniem roku 1980. 45 lat temu Polskę ogarnęła fala protestów. Po podwyżce cen mięsa 1 lipca w całym kraju strajkowały zakłady, załogi domagały się podwyżek. 14 sierpnia rozpoczął się strajk w Stoczni Gdańskiej, w którym żądano przywrócenia do pracy Anny Walentynowicz, podwyżki płac i upamiętnienia ofiar krwawo stłumionych protestów grudnia 1970 roku. Przewodniczącym komitetu strajkowego został Lech Wałęsa. Posłuchamy reportażu o Lechu Wałęsie i rozmowy o tym, jak kształtuje się solidarność, jak jej doświadczamy i jak zanika. Ta solidarność przez małe S. Z filozoficznej i socjologicznej perspektywy opowie o niej po reportażu dr Jowita Radzińska. Najpierw jednak reportaż o człowieku, który stał się twarzą przemian politycznych w Polsce, którego nie omijają kontrowersje i oskarżenia o zdradę, który jest symbolem dla jednych nieustępliwości, dla drugich porażki. Ja Wałęsa. Reportaż Antoniego Rokickiego. Uśmiecham się, ale atmosfera jest napięta. Obok nas siadają sekretarz oraz ochroniarz. Przysłuchują się, a to nie sprzyja pogłębionej rozmowie. Mówię, że wyjątkowo łatwo umówić się z prezydentem. Mam pewne obowiązki, no mam i tego Nobla, i jednak kiedyś mi zaufano, no teraz trzeba spłacać długi. W ostatnich latach nie było pana w mediach publicznych, prawda? Nie mam, w życiu różnie bywa, raz na wozie, raz pod wozem. No ale jak pan się z tym czuł, że próbowano jakoś wymazać pana, tak, z tej historii? Wie pan, ja nie robiłem dla historii, ja robiłem, bo tak mnie wychowano, bo kocham mój kraj. Zapłaty są różne, za to samo siedziałem w aresztach, w więzieniach, za to samo byłem prezydentem, a więc teraz pytanie jest, czy za to, co robiłem i będę robił to samo, gdzie mnie los umieści. Audycja w 45 lat po wydarzeniach sierpnia 1980 roku, a w niej wybrzmiały we fragmencie reportaż Antoniego Rokickiego i Jaa Wałęsa. Klub Trójki. Audiodokument. W audycji usłyszą Państwo Danutę Kuroń, Aleksandra Kwaśniewskiego i Leszka Balcerowicza. Po reportażu zachęcam również do wysłuchania rozmowy. Nasz klubowy audiodokument znajdą Państwo na stronie trójka.polskieradio.pl. Zrozumieć czasy, jakich przyszło nam żyć. Jak to zrozumiemy, to resztę się uda zrobić. Bardzo świeża propozycja od Michała Margańskiego. Dziękujemy. Lenny Kravitz teraz muzycznie w Tu Myśliwiecka 357, a za chwilę spotkanie z zapowiadaną gościnią, czyli z Julią Wieniawą. Myśliwiecka 357, a dzisiaj ze mną w studiu jest Julia Wieniawa. Cześć. Dzień dobry, cześć. Witam wszystkich. Bardzo mi miło, że jestem w Trójce. Chyba pierwszy raz. Chyba tak, przynajmniej antenowo, no i w kontekście muzycznym, bo tak. To jest ta sfera, wokół której dzisiaj będzie toczyła się nasza rozmowa. Bardzo dużo się wydarzyło muzycznie u ciebie w ciągu ostatnich kilku dni. Nowy singiel, to po pierwsze, oraz preorder płyty. A yes. Skoro preorder płyty, no to też sporo tajemnic zostało zostało odkrytych, ale zacznijmy może od samego nagrania, od samego singla, który z mojej perspektywy no, jest jakiegoś rodzaju nowością, jeśli chodzi o twoje brzmienie. Tak. Jak ty się znalazłaś w takich rejonach muzycznych? Co cię tam przygnało? Ja bardzo lubię eksperymentować. Cała płyta w ogóle jest mocno eksperymentalna i znajdzie się na niej jeszcze dużo więcej dziwnych brzmień. Nawet jeden utwór, który ma prawie 6 minut, który, jak mogę zdradzić, będzie właśnie focus trackiem, tak na przekór. O. Więc dużo się będzie działo różnych ciekawych rzeczy. A to z tego wynika, że początek mojej pracy nad płytą, w sumie rok temu w kwietniu, rozpoczął się kampem muzycznym, gdzie zaprosiłam różnych producentów, których gdzieś lubiłam, ceniłam, albo właśnie nie znałam i chciałam sprawdzić. Wynajęłam taki dom nad wodą i każdy miał swój pokój, a ja z racji tego, że mam ADHD i po prostu mogę naparzać dzień i noc, no to po prostu od jednego pokoju do drugiego pokoju przechodziłam po prostu w jakimś no, totalnie zawrotnym tempie. I jak zaczęłam jedną prewkę, tu potem drugą prewkę, trzecią, czwartą, w każdym trochę innym stylu. I też tam się właśnie znalazł ten drum and bass, bo stwierdziłam, ej, słuchajcie, mam jakąś totalną ochotę na drum and bass. Moim zdaniem on będzie teraz wracał. No zresztą nie myliłam się, bo słychać go coraz częściej, że ten drum and bass wrócił do łask. I akurat z tą piosenką było tak, że powiedziałam do producenta, żeby nie puszczał mi podkładu, tylko żebym totalnie na freestylu po prostu zaśpiewała jakiś tam po flamandzku, czyli języku, który nie istnieje, top line, bo ja w ten sposób pracuję, że właśnie zakładam słuchawki, wymyślam coś zupełnie spontanicznie, a potem z tego sklejam melodię i dopiero pod to piszę tekst. To jest taki mój styl pracy. No i słuchajcie, to jest niesamowite, ale naprawdę ta piosenka powstała za jednym zamachem. Bo typu zwrotka, refren, wszystkie jakieś tam pomysły, które się znalazły finalnie, naprawdę wymyśliłam, to po prostu tak wyszło sobie ze mnie. Bo ta muza, to brzmienie ma w sobie poprowadziło coś takiego. Mnie po prostu. Bo dużo takich klasyków drum and bassowych z Wysp właśnie tak powstawało, zupełnie, wiesz, spontanicznie, tak, bez takiego nastawienia na to, że to ma być hit, albo to ma być numer, który wejdzie na płytę, a potem rzeczywiście tak się działo często. Ja, i w ogóle wszyscy, którzy byli wtedy w pokoju, mieli takie, jak już wyłączyliśmy nagrywanie, what? Jezu, co ty w ogóle zrobiłaś? Jak ta melodia w ogóle zostaje w głowie, świetne i super, że na pewno to musi wejść na płytę. No i zaczęliśmy kminić nad tekstem, o czym to powinno w ogóle być, ale tak naprawdę tekst powstał troszeczkę później, w takim troszeczkę innym momencie też mojego życia. No i też może trochę o tekście. Skąd w ogóle ta bezduszność moja w tych zwrotkach przede wszystkim? No to jest piosenka, która pochodzi z cieni płyty. Płyta się nazywa Światło-Cienie, czyli z tej mrocznej odsłony mojej. Bo ta mroczna odsłona, zresztą co widać na okładce płyty, mamy jasną Julię, czyli tą taką emocjonalną, taką wierzącą w miłość, taką, która ma nadzieję i wiarę w ludzi. Taką, która chce i nawet jest trochę naiwna, ale po prostu marzy jej się ta prawdziwa miłość. Ale została zraniona, więc przybrała pewnego rodzaju maskę tej drugiej Julii, która jest też na okładce, która ją w pewien sposób chroni, tak sobie to właśnie wymyśliłam. I jestem takim, ja się śmieję, trochę takim wampem, po prostu laską, która teraz to ona rozdaje karty, teraz to ona będzie mówiła, kiedy jest koniec relacji, a kiedy w początek. U mnie nie mów nic i tak dalej. Te wszystkie piosenki, które już wyszły, one są z tej strony mrocznej. Tej dziewczyny teoretycznie bezdusznej, a tak naprawdę po prostu zranionej, więc laski, która przeodziała pewną maskę. No i ta piosenka Nie będziemy tęsknić właśnie z tej mrocznej odsłony pochodzi. No i właśnie, wydaje mi się, że to był taki czas, gdzie ja trochę to przeżywałam, że włączył mi się taki system obronny, że aby nie zostać zranioną ponownie, zawczasu znikałam, żeby wyprzedzić fakty, nie? I myślę, że nie jedna dziewczyna była w tym miejscu i może gdzieś tam się z tym utożsamić. Ja chciałam tymi piosenkami z tej ciemnej strony właśnie pokazać też taką siłę nas, kobiet, i żeby też w ogóle wesprzeć dziewczyny, które zbyt rozpaczają po pewnych situationshipach, nad którymi nie warto rozpaczać. I te piosenki po prostu mają nam dać taki power, że tak, to teraz my się będziemy bawić, a nie zawsze chłopaki będą się bawić nami, to teraz my się będziemy bawić. Wrócę do początku. Jasne. I pierwsza lampka, która mi się zapaliła, jak mówiłaś, czyli Camp i dużo producentów. Jestem mega ciekawa, no kto rzeczywiście muzycznie współpracował z tobą przy okazji tej płyty? Możesz nam zdradzić tutaj trochę? Takim moim osobistym odkryciem jest Maurycy Żołtański. Na przykład. Nie znam, opowiedz. Jest naprawdę bardzo, bardzo zdolnym gościem i wszystkie moje ulubione piosenki z tej płyty są właśnie zrobione z nim. Na przykład piosenka Skoki w bok, no, która wyjdzie dopiero później, więc nie chcę też za dużo jej zdradzać. Powiedziała Maurycy, marzy mi się piosenka w stylu Gotan Project. Pamiętasz to w ogóle czasem? Tak, pamiętam. To zrób mi Gotan Project, ale z takim trochę trapowym brzmieniem i takim, żeby to współcześnić, nie? I ja na to jakiś ci tam zaraz zarzucę jakąś melodię. No i on, słuchajcie, pokminił i przyszedł mi po prostu z czymś tak awangardowym według mnie i tak świeżym. Ja czegoś takiego jeszcze nie słyszałam. To jest utwór, na który najbardziej czekam. Więc tak sobie zarzucę tutaj, żebyście też nie mogli się doczekać tego, bo to wyjdzie przy płycie. No ale na przykład to jest właśnie utwór, który robiłam z nim. Jest on moim totalnym odkryciem. Drugim moim odkryciem też jest producent Lio. On bardziej z raperami też współpracował, ale też nie tylko, jest bardzo wszechstronny. I tą wszechstronność pokazał mi również na kampie, bo zarówno zrobiłam z nim piosenkę U mnie, czyli taką bardzo seksowną, sensualną, z takim mięsistym basem, bitem na miarę Doji Cat, ale zrobiłam z nim też piosenkę Kolor, która też wyjdzie wraz z płytą, gdzie jest tam po prostu tyle emocji, takiej delikatności, eteryczności. To jest piosenka zamykająca światło na tej płycie. Także wiele mam odkryć różnych. I na pewno to nie będzie moja ostatnia współpraca z tymi ludźmi. Jakby branża muzyczna jest bardzo trudna. Jest cięższa niż branża filmowa. Przede wszystkim w tej branży wszystko jest na silne i na oko. Nikt nie pracuje na umowach, wszystko jest w ogóle, wiesz, na uścisk dłoni. I to jest bardzo złe. Ja już tak nie pracuję. Ja myślałam, po prostu, że to tylko dotyczy, no, tak powiem, nie mainstreamu, ale widzę, że w mainstreamie wygląda to podobnie. No nie, w Polsce wszystko jest na ostatnią chwilę, nienawidzę tego. No ale dobra, jakoś się trzeba w tym odnaleźć. W każdym razie, no po prostu popełniłam parę błędów, zaufałam pewnym ludziom, którym nie powinnam. No i tak naprawdę przez to tak długo nie wydawałam płyty, bo ja już miałam 3 płyty w sumie. Tyle miałam materiału, ale poszło to gdzieś tam do szuflady albo do kosza. Ale ja w życiu niczego nie żałuję, bo ja to i tak traktuję jako doświadczenie. Zbieranie doświadczenia bardzo, bardzo się rozwinęłam przez ten czas. I ja na przykład też to widzę po tej płycie, jaki mam, zrobiłam progres, przede wszystkim wokalny. Zaczęłam pisać teksty, wszystkie melodie są moje. Wiesz, to jest totalnie projekt, w którym ja jestem całą sobą. A ta płyta to Światło i Cienie, ona ukaże się pod koniec września. Nie będziemy tęsknić, czyli singiel, którym, Julia, zapowiadasz to wydawnictwo. Nie będziemy tęsknić. W Tu Myśliwiecka 357 Julia Wieniawa. Rozmawiamy o procesie twórczym. Przed piosenką opowiadałaś o tym źródle pomysłów. Wszystko musi wyjść ode mnie, bo ja po prostu też widzę, że jak coś ja czuję całą sobą i to wychodzi z moich trzewi, to potem ludzie też to czują, nie? I widzę, że coś idzie. Tak samo mam z wyborami singli. Staram się je dozować i też nabudowywać. Naprawdę dużo mięsa zostało jeszcze na płycie. To wszystko, co teraz wychodzi, to jest jeszcze tylko przedsmak. Uwierzcie mi, że grubasy zostały na koniec. Okay. Ale na przykład piosenka Kocham nie miała być singlem. Wszyscy mówili mi naokoło, że raczej, no nie, że to nie będzie singiel, że zostawmy to na płytę. O, ja ciekawe. Powiedziałam, że o nie, nie, nie. Hold my beer. I zmieniłam w ogóle plan wydawniczy. Całkowicie. Po prostu wyrzuciłam do góry nogami. No to tydzień... wydawcy są szczęśliwi, tak, jak z tobą pracują, absolutnie. Prawda? A muzyka bardzo jest zachwycona po prostu tym. Ale też mi ufają i powiedzieli, no dobra, ufamy ci, że wiesz, co robisz. No i miała iść najpierw piosenka od nowa, a potem coś tam. I ja powiedziałam, dobra, piosenka od nowa przesuwamy na później i ja chcę piosenkę Kocham na Dzień Kobiet. Zaufajcie mi. Wiedziałam, że to pójdzie, nie wiedziałam, że aż tak. Ja pisząc tą piosenkę w ogóle nie myślałam, że o, zróbmy viral. No jakby w ogóle nie można tak myśleć, bo wtedy się to nie udaje. Tak, tak. W żadnej piosence tak naprawdę na tej płycie nigdy nie myślałam o tym, o, musimy teraz zrobić jakiś wers do TikToka albo nie wiem, coś, co, do czego będziemy tańczyć albo robić trendy. W ogóle to przede wszystkim nie jest, to nie jestem ja. Ja się próbuję odnaleźć na TikToku, staram się tam wrzucać, bo wiem, że trzeba i tak dalej, ale to nie jest też do końca moje medium. Bo piosenki mają wychodzić z serca, z jakiegoś takiego przepływu, chwili, emocji, spontanicznie czasami. Czasem są bardziej przekminione, czasem totalnie są przypadkiem. Ale nigdy nie są przekminione, typu robimy viral. Ale myślę, że ty masz dużo takich sytuacji, kiedy ktoś przychodzi do ciebie i mówi, ej, mam super pomysł do radia. Tak, no oczywiście, że tak. A ile dostaję takich maili? Mam taką piosenkę, czujemy, że to będzie świetne dla Julii. To nawet, no dobra, czasem sobie sprawdzam te maile tak nawet z czystej ciekawości, ale no nie, nie. Ja muszę być od zera przy nawet już robieniu produkcji muzycznej. Ja muszę być od samej podszewki. Bo to musi grać i być spójne ze mną. Ja pamiętam, że na kamp muzyczny przygotowałam całą dużą playlistę rzeczy, które lubię. Każdy producent miał się zaznajomić z tą playlistą i ona oczywiście była od sasa do lasa trochę, ale tam się znajdowały moje artystki ulubione, takie jak właśnie z tych bardziej alternatywnych FKA Twigs, Sevdaliza, Sabrina Claudio, bardziej popowych, no to Dua Lipa, bardzo ją lubię. No i tam wiele, wiele innych. No i też dużo takich, jeżeli chodzi o same bity, no to bardzo dużo też takich rapowo-trapowych rzeczy. Swoją drogą, jeśli mogę coś delikatnie przemycić, no to oprócz tego, że jak już wiemy, na płycie pojawił się PZ, to ja też w jednym, no nawet dwóch utworach delikatnie, no nie chcę powiedzieć, że rapuję, ale mam takie troszeczkę nawijkowe momenty, więc będzie w ogóle dużo moich różnych odsłon. Będzie trochę popu, trochę drum and bassu, trochę klubowych rzeczy, trochę właśnie, tak jak mówiłam, takich eksperymentalnych jak skoki w bok. Trochę będę nawijać, trochę będę śpiewać. No będzie dużo różnych rzeczy, ale na pewno będzie naprawdę to przemyślana historia po prostu od tej jasności w tą ciemność. Tak rzuciłaś kilka ksywek, kilka nazw i ja przyznam ci szczerze, że ta FKA Twigs w mojej głowie się też pojawiała, jak słuchałam chociażby ostatniego singla, ale też jak obejrzałam sobie klipy właśnie do te, które już się ukazały. Tak. I tu nawet nie chodzi o brzmienie, tylko widzę jakieś takie podobieństwo na zasadzie takiego perfekcjonizmu w całym tym artystycznym ujęciu, bo FKA Twigs zawsze kojarzyła mi się z taką osobą, no zresztą jej, nie wiem, ciało, jej głos, tak, to wszystko jest jak maszyna. Tak, po prostu. I ty chyba też tak mocno ambicjonalnie tworzysz te rzeczy. Chociaż jak opowiadasz, mówisz, że znajdujesz trochę więcej przestrzeni też na taki luz. Jak to jest u ciebie? Ja jestem perfekcjonistką i jestem bardzo taka zawzięta i profesjonalna. Zawsze można na mnie liczyć, jak też powiem A, to powiem B. Więc ja sprawdzę kulisy, przepraszam, tak. Ale ty byłaś przed czasem na tym wywiadzie i to mi mega zaimponowało. A, dziękuję. To akurat jest też nie, akurat z tym spóźnieniem to u mnie różnie. Natomiast wracając, uważam się za osobę bardzo profesjonalną. Nigdy w życiu nie odwołałam planu zdjęciowego. Nawet jak miałam gorączkę, grałam spektakl. Jakby naprawdę można na mnie liczyć. ale w przestrzeni kreatywnej i w momencie, kiedy jestem na kampie, dlatego kocham kampy, po prostu nie ma mnie. Telefon jest w ogóle gdzieś, nie ma, po prostu w torebce, w pokoju wyłączony. I ja odpinam wrotki. I nie, to nie oznacza, że pijemy alkohol, lecisz, jest melanż. Nie, nie, nie. W ogóle cała płyta została naprawdę wymyślona totalnie na trzeźwo. Umiem się bawić, ale nie wtedy, kiedy pracuję. Kiedy jest praca, okej. Okay. Ale odpinam w taki sposób wrotki, że po prostu puszczam totalnie kontrolę. I gdzieś tam daję sobie płynąć. To jest mega komplement, który usłyszałam parę razy ostatnio, że jak ktoś puszcza moją piosenkę, to od razu wie, że to jest Wieniawa. I to jest dla mnie super komplement, bo czuję, że po prostu znalazłam swój styl śpiewania, frazowania. Też przez to, że się otworzyłam na pisanie tekstów, to też widzę jakąś spójność też w doborze słów i tak dalej. To jest super, fajny rozwój. I tak naprawdę z każdej strony to jesteś ty. No jestem teraz w próbach do Bittersweet, które już 14 sierpnia w Poznaniu. To jest duży bardzo festiwal. Gram na main stage'u o 17:30. Tego samego dnia gra Nelly Furtado, więc w ogóle gruby lot. Więc jest to mój pierwszy koncert po 2 latach. Ponad chyba nawet. Jeju, tyle czasu Więc miało. Szczerze się stresuję trochę, czuję się, jakbym znowu debiutowała. Mój debiut był w sumie na Orange Warsaw Festival i wtedy też jeszcze nie wydałam płyty, więc podobny case w sumie trochę mam. No ale się przygotowujemy i oprócz tego przygotowujemy od razu show do trasy, więc tak już równolegle przygotowujemy, ale jednak 2 oddzielne show. To będzie to właściwie tylko i wyłącznie raz przed płytą, możliwość usłyszenia właśnie ich przedpremierowo, a uwierzcie mi, no jest na co czekać, na przykład piosenka Skoki w bok, której tak tutaj się rozpływam, będzie. No dobra, czekamy. Bo jeżeli coś mogę jeszcze zdradzić, do mojej ekipy dołączyli też tancerze, bo zawsze były tylko tancerki, teraz mamy 2 tancerzy i w Skokach w bok. Jak możecie się domyślać, skoro jest to piosenka trochę nawiązująca do Gotan Project, będzie tango na scenie, ale nie we dwójkę, tylko w trójkę. Ty rzadko nagrywasz z dziewczynami. Często można cię było usłyszeć z mężczyznami. Tak. Sprawy się bardzo odwróciły. Na jasnej stronie płyty, czyli tej takiej emocjonalnej, znajduje się PZ, czyli chłopak. I tam rozliczamy się po prostu z jakimiś emocjami takimi rozstaniowymi i miłosnymi. Zresztą, kurde, PZ. Jak się nagrywało z PZ-em? PZ taki zajebisty tekst napisał. No nie, no to jest w ogóle ikona. Ja bardzo marzyłam o tym, żeby z nim coś nagrać i jeżeli mogę zdradzić takie zakulisowe śmieszki, to dosłownie nagrywał rzutem na taśmę, bo umawialiśmy się od 2 miesięcy, ale on powiedział, że prokrastynacja to jest jego drugie imię. Słuchajcie, on nagrał ten tekst dzień przed oddaniem mastera płyty. W sensie dzień przed. I po nocy musiał nasz gościu od mastera po prostu siedzieć i go tam miksować. Bardzo się cieszę i naprawdę wjechał jak w masło i też było mi miło, bo powiedział, że bardzo mi się podoba utwór i totalnie chce to zrobić, tylko sam ma tyle na głowie, że no nie obraź się, Jurka, jeżeli to będzie na ostatnią chwilę. Przechodzimy do ciemnej strony, czyli cieni. Tam mamy fit z Dziarmą i fit trójkowy, czyli z Zalią i z Julką Pośnik, które są moimi bardzo bliskimi przyjaciółkami. I bardzo mi się chciało właśnie nagrać taki girl song, taki bestie song. W sumie pierwszy raz tak w 3 przynajmniej wydałyście, bo nie totalnie. Wiem, może byłyście już w studiu wcześniej. W studiu byłam kiedyś z Julką Pośnik, ale jeszcze nic nie wyszło. Mamy w ogóle jakiś tam jeden utwór w zanadrzu, ale to w końcu nie wyszło. Ale na pewno to nie jest nasza ostatnia przygoda. Z Zalią też na pewno nie ostatnia przygoda, ale tak, to będzie pierwszy nasz utwór. Trochę mi się marzyło, to jest piosenka Szpilki, marzyło mi się, żeby zrobić piosenkę dla dziewczyn, jak się umawiają na przygotowania przed imprezą, czyli wiesz, make-up, włosy, coś tam, stylówki. Więc to jest taka trochę zagrzewająca do imprezy super piosenka, bardzo kobieca, no i tutaj też taka, wiesz, no, z naszej przyjaźni wyszła, więc też warto na nią czekać. No to czekamy, słuchaj, czekamy na całą płytę. Podsumowując, kiedy premiera w ogóle, bo to nie padło w naszej rozmowie. 26 września. Wszystko będzie. Czekamy zatem najpierw na płytę, potem na całą trasę koncertową. Bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Że przyszłaś do nas, do studia. No i widzimy się pewnie na koncertach. To zapraszam na trasę. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Bardzo. Super. Popłyniemy, płyniemy, już gonią nas syreny, syreny, a popłyniemy, płyniemy i co? O tak, czekałam na to, by na mieście zgubić. przy tobie. O tak, dziś plany nie są nam potrzebne. Dzwoni ktoś, zaraz będę. Pora na dobranoc już. Dla sąsiadów słodkich snów. My się wymykamy znów. I co? I co? Płyniemy, płyniemy. Ogłoszenie społeczne. Poznajcie Marysię. Ma 9 lat i dzielnie walczy ze złośliwym nowotworem. To już naprawdę, ale trochę. Marysia wymarzyła sobie, aby zostać szefową kuchni. Wesprzyj Fundację Mam Marzenie. Pomóż nam spełniać marzenia chorych dzieci i gorzki smak choroby zamieniać w słodkie chwile radości. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org. Mocnego i buziaki. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Oddaj butelkę. Zadbaj o środowisko. To dzięki Wam zebraliśmy już ponad 50 milionów opakowań. Dlatego przedłużamy akcję. W Lidlu otrzymasz 10 groszy za każdą puszkę lub butelkę oddaną do butelkomatu. Aż do końca sierpnia. Lidl. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowid. Dostać gotówkę za swój samochód i dalej nim jeździć. Nareszcie! Szybko podratować finanse i odjechać z autem i gotówką. Nareszcie! Sprzedać samochód na mądrych zasadach, tak jak to robią w Europie. Nareszcie! Cash for Car. Cash for Car. Nareszcie w Polsce. Zdobądź gotówkę za swój samochód i nie rezygnuj z jazdy. Tak jak tysiące zadowolonych klientów w całej Europie. Więcej na jadedalej.pl. Po całym dniu stania w pracy czuję, jakbym miała beton na nogach. W upały moje nogi są tak ciężkie, jakby ktoś przywiązał do nich kulę. Pracuję przy biurku, a moje nogi cierpią, jakby były ściśnięte liną. Sięgnij po Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera aż 1000 mg zmikronizowanej diosminy, która zwalcza uczucie zmęczenia i ciężkości nóg, a nawet żylaki. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofar. Diohespan Max. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce. No i co, Barbara, i co? No jeszcze od